etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 lipca. Minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa akcja wydobycia na powierzchnię górnika z kopalni Redutowy. 32-latek żyje i jest świadomy. Zamknięty SOR i ogromne straty w szpitalu w Świebodzinie po nocnej ulewie nad miastem. Nie tylko psy i koty. W Dąbrowie Górniczej seniorzy mają papugoterapię. Nawet jeden pan musiałam trzymać za dziubek Zuzu, bo chciał pocałować w dziubek. Na powierzchnię jest transportowany poszkodowany górnik z kopalni Redutowy. Ratownicy dotarli do niego przed 14, po ponad 50 godzinach od wstrząsu w kopalni. To 32-latek, sztygar oddziału elektrycznego. W chwili odnalezienia był przytomny, wyjaśnia Marek Skuza, pełnomocnik zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Dodaje, że jeszcze na dole górnik dostał pomoc lekarską. Według tego, co przekazały nam służby ratownicze, miał trudności, jeżeli próbowano go położyć, wtedy z oddychaniem, natomiast najlepiej funkcjonował w pozycji siedzącej. Natomiast po badaniu lekarza został zabezpieczony. To są warunki takie, lekarz ma też ograniczone możliwości pomocy. Zaaplikował te leki, które uważał za stosowne, żeby go przygotować do transportu. W sumie po czwartkowym wstrząsie pod ziemią zginął jeden górnik. Czterech nadal jest w szpitalach. Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy w świebodzińskim nowym szpitalu w województwie lubuskim. Ulewny deszcz towarzyszący burzy przechodzącej nad miastem zalał szpitalny oddział ratunkowy. Podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów SOR-u na wyższe piętra. Oddział zamknięto. Woda wdarła się do wszystkich pracowni przyległych do SOR-u, mówi prezes szpitala Wiesława Cieplicka. Zalaniu tym razem uległ cały szpitalny oddział ratunkowy. Wszystkie pracownie przyległe oddziałowi, a więc pracownia USG, endoskopii, rentgenowska i najdroższa pracownia tomografii komputerowej. Przed nami kolejna niebezpieczna noc. Znów zagrzmi i intensywnie popada. Dla Polski Wschodniej i Południowej synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Kilkudziesięciu strażaków dogasza pożar fabryki spożywczej w miejscowości Malec koło Oświęcimia w Małopolsce. W nocy ogień pojawił się w zakładzie produkcyjnym produkującym m.in. paluszki. Od drugiej w nocy straż pożarna prowadzi tam skomplikowaną akcję gaśniczą. Działania mogą potrwać do wieczora. Strażacy dogaszają dwie hale, które zostały zajęte pożarem. Konieczne będą też prace rozbiórkowe, bo runęły dachy obu budynków. Tłumaczy Ryszard Dudek, komendant powiatowy Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Te dachy były wykonane w konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy. I to wszystko, jeżeli nam się zapadnie, no to mamy duże po prostu rumowisko wewnątrz i to musi być wszystko przerzucone. Prawdopodobnie będzie się to nadawało tylko i wyłącznie do rozbiórki. Dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej na pogorzelisko będzie mógł wejść inspektor nadzoru budowlanego oraz śledczy, którzy będą ustalać przyczynę pożaru. W akcji wzięło udział ponad 200 strażaków, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego i zdalnie sterowany robot gaśniczy. Przed przyjazdem strażaków z zakładu ewakuowano około 100 pracowników. Nikt nie został poszkodowany. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sensacyjna decyzja sądu stanu Nowy Meksyk w sprawie Aleka Baldwina. Sprawa o nieumyślne spowodowanie śmierci została oddalona i to ostatecznie. Do tragicznego wypadku doszło na planie filmowym w październiku 2022 roku. Podczas procesu Baldwin nie przyznał się do winy, tłumaczył, że nie pociągnął za spust, a rewolwer wystrzelił sam. Nie wiedział też, że broń jest załadowana ostrą amunicją. W wyniku niespodziewanego obrotu wydarzeń wymiar sprawiedliwości w Nowym Meksyku oddalił sprawę, pisze stacja ABC News. Sędzia uwzględniła wniosek obrony. Wszystko na podstawie faktu, że ostra amunicja, która trafiła w ręce lokalnych organów ścigania w związku ze śledztwem w sprawie śmiertelnej strzelaniny na planie, została przed obroną ukryta. Sędzia Mary Merlon Summer stwierdziła, że naruszenie przez stan ustaleń w związku z późnym ujawnieniem raportu uzupełniającego na temat dowodów w sprawie amunicji spowodowało niepotrzebne opóźnienie postępowania. Było ponadto oznaką złej wiary, co stało się wysoce szkodliwe dla oskarżonego. The integrity. Oddalenie jest uzasadnione w celu zapewnienia integralności systemu sądowego i skutecznego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Wniosek obrony oddalenie z zastrzeżeniem został uzgodniony. Aktor na te słowa zareagował bardzo emocjonalnie. W przypadku skazania groziło mu 18 miesięcy więzienia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rozpoczęła się papugoterapia dla seniorów z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie z papugami wywołuje mnóstwo pozytywnych emocji u pacjentów, mówi Katarzyna Rakowska z Fundacji Skrzydlaty Raj. Bardzo dużo emocji, dużo wrażeń. Każdy chce pogłaskać, każdy chce przytulić. Nawet jeden pan musiałam trzymać za dziubek Zuzu, bo chciał pocałować w dziubek. Tu mi opowiada, że on ma pieska, fajne przyjęcie, bardzo fajnie, że nam się udaje, że tak możemy przyjeżdżać. I nie tylko do dzieci, ale właśnie też do seniorów. Przedstawiciele fundacji wraz z papugami na co dzień odwiedzają szpitale i placówki opiekuńcze w regionie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach około 20 stopni nad morzem, na Dolnym Śląsku 26, na Podkarpaciu 35. Do wieczora pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie i południu, miejscami grad i porywisty wiatr. Autopromocja. Już w tę niedzielę po 19 zapraszam Państwa na retransmisję występu Łukasza Luka Rostkowskiego, kompozytora i muzyka cenionego za rozmach swoich produkcji i eklektyzm. Dobry wieczór Państwu. Naprawdę jest 15 tysięcy ludzi, zróbcie wielki harmider! Na scenie Dziedzińca Kultury z muzykami z Rebel Bubble Ensemble zagrał utwory ze ścieżki dźwiękowej do filmu Chłopi oraz z albumów i projektów nominowanych do Fryderyków. Do usłyszenia w niedzielę po 19. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Tygodnik muzyczny. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, a nie Kuba Ambrożewski, który wypoczywa i życzymy mu udanego wypoczynku. A już za parę minut połączymy się z Berlinem, ale więcej o tym powiem za parę minut. Natomiast w tej drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania trochę podróży też będziemy odbywać, a zaczynamy od meksykańskiego zespołu. Meksykański zespół Descartes a Cant i utwór Graceless przed chwilą na otwarcie naszego spotkania w drugiej godzinie tygodnika muzycznego. No a jest to audycja, w której nie tylko prezentujemy nowości, ale także i odsyłamy do różnych wydarzeń, które miały miejsce bądź się wydarzą już niebawem. No i tutaj akurat miałam przyjemność być na koncercie w miniony czwartek nad Wisłą w Warszawie. Po raz 15 Lado w Mieście organizuje cykl koncertów czwartkowych. No i jest to ogromna frajda dla wszystkich tych, którzy poszukują czegoś świeżego, nowego, nieoklepanego w muzyce. Warto się przejść, bo na świeżym powietrzu możemy doświadczyć naprawdę różnych, przeróżnych dźwięków. A Descartes a Cant, czyli meksykański zespół, doświadcza nam bardzo dużo, nie tylko muzycznie, ale także wizualnie, bo sama koncepcja też wizuali i tego, że stoi jakiś dziwny sprzęt pośrodku sceny, który wydaje się być niczym wzięty z filmu Chodorowskiego, a być może nawet z jakiegoś filmu science fiction z lat 70. a 80. To wszystko wzbogacone wizualizacjami, które przenikają się co kilka utworów w tle, a dodatkowo jeszcze kosmiczne stroje, kombinezony, bardzo jaskrawe, pomarańczowe, kolory również włosów całego zespołu były kolorowe. No i muszę przyznać, że to wszystko robiło ogromne wrażenie, a przy okazji dostarczyło niesamowite dużo frajdy. Widziałam bardzo dużo ludzi, którzy po prostu oddawali się całej tej muzyce i tańczyli, a muzyka również odwołuje się trochę do przeszłości, bo możemy w tej całej twórczości Descartes a Cant usłyszeć Queen czy nawet Kim Crimson, więc bardzo dużo tutaj się dzieje. Ja zachęcam do tego, żeby sięgnąć po album, który opowiada też między innymi o tej takiej autodestrukcji, bo jak się okazuje na koniec całego wydawnictwa, a może nie będę zdradzała. Zachęcam do tego, żeby jednak sięgnąć po cały ten album, który ukazał się rok temu i który fantastycznie brzmi. Jeszcze przez chwilę przy nim pozostaniemy. Loading. user. Descartes Account i After Destruction to przed chwilą i jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy tych szalonych, nieoczywistych dźwiękach. Mówiłam o szaleństwie i ta doza szaleństwa pojawia się przede wszystkim w wizualizacjach do dwóch najnowszych singli Magdaleny Bay, amerykańskiego zespołu, który też stawia całkiem sporo na tą kwestię wizualną, więc cała otoczka Magdaleny Bay także jest trochę taka psychodeliczna i też zauważyłam, że przy okazji tych dwóch nowych singli, które ostatnio pojawiły się i Ma Image, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, właśnie te psychodeliczne dźwięki także towarzyszą. A o tym zespole mówię ze względu na to, że bardzo dużo się działo w 2021 roku przy okazji ich debiutanckiego albumu Mercurial World. No a my teraz przenosimy się do Berlina. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. Do Berlina, chociaż jest to przystanek, bo celem jest Paryż. Do Igrzysk Olimpijskich pozostało 13 dni, a z nami na łączach jest już Dariusz Urbanowicz. Czy ty byś słuchał Magdaleny Bay w trakcie podróży? Być może przyszło mi do głowy, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, ale nie mogę zagwarantować w tej chwili. Pewnie jakbym posłuchał Trójki, to na pewno. A jakie dźwięki tobie towarzyszą najczęściej w tej podróży do Paryża? To jest taka muzyka, której na antenie Trójki nie uświadczymy. Aha. Taka bardzo obskurna, że tak powiem. No to teraz mnie bardziej... Dużo hałasu, dużo dźwięków nieartykułowanych. Rozumiem. Opowiem ci kiedyś przy okazji. Liczę na to, liczę na to. Powiedz, jak ci mija podróż do tego Paryża? No, intensywnie muszę powiedzieć, bo to już drugi dzień tej trasy. Melduję się właśnie ze słonecznego Berlina. Stoimy sobie pod Ziegesäule. To jest taka 67-metrowa kolumna upamiętniająca zwycięstwo Prusaków nad Duńczykami. A przyjechaliśmy tu prosto z Poznania, gdzie jeszcze wczoraj byliśmy chociażby nad Maltą, na torze wioślarskim. A dzisiaj tutaj, w Poznaniu zresztą też widzieliśmy grupki Anglików, które się kręcą też tutaj, a to z racji jutrzejszego finału piłkarskiego Mistrzostw Europy, które, przypomnę, o 21:00 na Stadionie Olimpijskim i właśnie Anglia zagra z Hiszpanią o wieczną sławę zwycięzców Euro. Mecz ten odbędzie się na Stadionie Olimpijskim, tym monumentalnym obiekcie pamiętającym Igrzyska Olimpijskie 1936 roku. Igrzyska, które miały być demonstracją potęgi gospodarczej III Rzeszy. Podobno Adolf Hitler pierwotnie wcale nie chciał podejmować się organizacji tego największego święta sportu. Z czasem jednak dojrzał do tej decyzji, wykorzystał je do pokazania siły niemieckiego sportu, który stał się po prostu narzędziem intensywnej propagandy. Ale również Polacy, polscy sportowcy wpisali się tutaj do historii, przysłużyli się do promocji naszego kraju, bo zdobyli 3 srebrne i 3 brązowe medale. Drugie były lekkoatletki Jadwiga Wajsówna w rzucie dyskiem i Stanisława Walasiewicz w biegu na setkę. Do tego drużyna Zdzisław Kawecki, Seweryn Kulesza i Henryk Leliwa-Rojcewicz, a więc jeźdźcy startujący we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. I jak to w przypadku hippiki należy wspomnieć o wierzchowcach. Srebrne medale zdobyły konie o wdzięcznych imionach Bambino, Tosiek oraz Arlekin III. Na trzecich stopniach podium stanął strzelec Władysław Karaś, oszczepniczka Maria Kwaśniewska oraz dwójka wioślarska Roger Werej i Jerzy Ustupski. Przypomnę, paryskie igrzyska, te, na które zmierzam, rozpoczną się 26 lipca, czyli za niespełna 2 tygodnie, a ja już w drodze do stolicy Francji przemierzam szlak olimpijski. Zostanę tu jeszcze w Berlinie do jutra. Dzisiaj jeszcze jadę na wycieczkę do Parku Olimpijskiego, właśnie w najbliższe okolice Stadionu Olimpijskiego. A potem w poniedziałek po finale Euro ruszamy w stronę Kilonii, do Amsterdamu, Antwerpii, czyli do miejsc, które znajdują się z grubsza po drodze. Związane są historycznie z olimpizmem. Antwerpia i Amsterdam, wiadomo, igrzyska 1920 i 1928 roku. Tam były igrzyska, a Kilonia, to nie wszyscy wiedzą, tam w 1972 roku podczas igrzysk w Monachium 7-2 rywalizowali żeglarze. To też bardzo, bardzo ciekawe miejsce na mapie olimpizmu. Tymczasem serdecznie kłaniam się z Berlina, słonecznego, wspaniałe popołudnie. Tutaj życzę tego również Państwu przy odbiornikach. Dariusz Urbanowicz. Darku, a powiedz nam jeszcze, czy zostajesz na finał Euro i będziesz miał szansę go oglądać, czy nie? Tutaj razem z Wiktorią Jurczewską, która jest moją tutaj kompanką podróży, zapisaliśmy się na listę taką chętnych, żeby kupić jeszcze bilet na ostatnią chwilę, bo akredytacji dziennikarskiej już nie mam i nie zdobędę, nie mam szans na to. No ale może się uda kupić bilet, a jak nie, to będziemy kibicować w strefie dla sympatyków piłki nożnej. No to trzymamy kciuki, żeby się udało, bo czekamy na relacje, być może się uda. I oczywiście szerokości na tej drodze do stolicy Francji. Trzymamy kciuki. I gumowych drzew. Dziękuję bardzo. Otóż to. Dzięki. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz za nas. Dziękuję bardzo. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota. Producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. shows me who I am, my love. Always throwing pans, my love. Makes me wanna dance, my love, my love. All I know is that I woke up, I was rather far from home. You took my money and you stole my love, but you left my radio. I've been through a lonely life, but I know that things are always changing. All I know is I give good love, but it's got nowhere to go. My love, closer to than God, my love. Yeah, kiss me through the fog, my love. Butcher in the hog, my love, my love, my love. Yeah. She left my radio. I've been through a lonely life, but I know that things are always changing. All I know is I give good love, but it's got nowhere to go. Joseph Mont, założyciel zespołu Metronomy, przed chwilą pojawił się w trójce z Nourished by Time. Od jakiegoś czasu Metronomy występuje jednoosobowo właśnie w postaci Josepha Monta i ukazała się w miniony piątek Pose EP Volume 2, czyli epka, która zawiera 5 utworów, łącznie 16 minut, a Nourished by Time to artysta, który pojawił się tu gościnnie, a nie tylko on, ponieważ usłyszymy także innych artystów i artystki. I jest to epka, która jest jakimś takim ciekawym przystankiem w całej twórczości Metronomy. Widać, że Joseph trochę eksperymentuje nie tylko z formą, ale także z tekstami, oddając je w ręce też pozostałych artystów. Ja natomiast jestem ciekawa, co z tego jednoosobowego składu Metronomy będzie dalej wynikało i w którą stronę to będzie dalej szło, bo z tego co wiem, zespół sobie zrobił krótką przerwę, no ale też i perkusistka zespołu Metronomy ostatnio wydała swój solowy, debiutancki album, z którym tutaj także zachęcam, aby się zapoznać, jeżeli ktoś poszukuje nieco bardziej już klubowych dźwięków. A jeżeli chodzi o Nourished by Time, bo o nim parę słów też należy powiedzieć, to już niebawem w ramach OFF Festiwalu w Dolinie Trzech Stawów wystąpi właśnie raper, który ma na swoim koncie świetnie przyjęte wydawnictwa i ja osobiście tego występu nie mogę się doczekać. No a przed nami artystka, która w świecie tej muzyki niezależnej, tej nieco bardziej niszowej, jest bardzo doceniana, a także widzę, że przebija się do coraz szerszej publiczności. Arocz, Aftab i Radki Rani teraz w trójce. Rani, Aftab i Rad Kirani. Bardzo ukoił mnie ten utwór i mam nadzieję, że nie tylko mnie. I tak przeminął ten cały czas tygodnika muzycznego, że zapomniałam. Oczywiście zachęcam do pisania gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Z tych wrażeń, z tego upału, no tak, dużo się dzieje, to prawda. I też mówiłam na początku, że będę opowiadała o wydarzeniach, na które bardzo czekam. No i tak bardzo czekałam na The Smile, że niestety chyba ich nie zobaczę, bo wczoraj została odwołana cała trasa koncertowa supergrupy. Powodem jest gorsze samopoczucie i sprawy zdrowotne Johnego Greenwooda. Ja mam nadzieję, że pan Johnny Greenwood szybko powróci do zdrowia i będziemy mieli szansę usłyszeć całą grupę The Smile, bo ich album, który ukazał się w tamtym roku, naprawdę mnie ujął i liczę na to, że jeszcze będę miała szansę usłyszeć Johnego Greenwooda, Toma Yorka i Toma Skinnera na żywo. No a teraz musimy zadowolić się jedynie wersją studyjną Wall of Ice teraz w Trójce. Of sin. Trójka. I met her at the laundromat. She was washing extra hot. I said, don't you need a little help with that big load you got? She said no, but did a double take, and then she smiled and said, I might. As I rolled up my sleeves, I said to myself, well, all right, well, all right. I put it on automatic, and she sat down on the floor. She said, just keep it on medium hot. I said, I've done this before. Then I opened up the dryer, and I set it on soft and light. She said, be gentle with my silk and lace, and I said, well, all right. Well, all right. Her clothes were in the basket, folded down so nice and warm. She headed for the door, and I said, I will take you home. She said, I just live up the street. I said, it's a dangerous night. Take my arm and I'll carry the basket. And she said, well, all right, well, all right. The world's half full of women, and the world's half full of men. And sometimes one or the other opens up to let one in. But the one I met at the laundromat that dangerous, beautiful night said, yes, I do, and yes, I will. And I said, well, all right. Well, all right. Johnny Cash i Well Alright. Dlaczego pojawia się akurat w tygodniku muzycznym? Myślę, że fani Johnny'ego Casha już doskonale wiedzą, ponieważ w minionym tygodniu ukazał się album Songwriter, który został nagrany w 93 roku i sam autor ponoć o tym albumie zapomniał i syn Johnny'ego Casha postanowił odświeżyć o nim pamięć i wydać zapomniane wydawnictwo i tak też ukazał się Songwriter. Kilka piosenek, które oczywiście zachowane są w tym starym klimacie Johnny'ego Casha. No a my tym utworem otwieramy kącik, który bardzo mi się podoba, stworzony przez autora tygodnika muzycznego, czyli Kuba Ambrożewskiego. Jest to kącik z wyciągniętymi z szafy utworami zapomnianymi być może, a być może dawno nie słyszanymi. No to Sisters of the Moon od Fleetwood Mac teraz w Trójce. Dlaczego akurat ten utwór dzisiaj się pojawia? O tym za chwilę. Thank you. Fleetwood Mac to był pierwszy zespół, którego płyta CD znalazła się w moim rodzinnym domu i darzę ten zespół ogromnym sentymentem i myślę, że nie jestem jedyna. Co prawda był to album nieco starszy, młodszy niż te, z którego pochodzi Sisters of the Moon, bo ten utwór, który przed chwilą pojawił się w trójce, pochodzi z albumu Task z 79 roku, a o Fleetwood Mac przypomniałam sobie ze względu na to, że wczoraj była 81. rocznica urodzin Christine McVie, piosenkarki, kompozytorki oraz autorki tekstów Fleetwood Mac właśnie. No ale to nie jedyna rocznica, bo dzisiaj przypada 60. rocznica wydania albumu od The Beach Boys. Dokładnie dzisiaj mija 60 lat od wydania albumu All Summer Long, który polecam, ponieważ uważam, że idealnie sprawdzi się na te gorące dni. Tygodnik muzyczny dobiega końca. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska. I niektórzy uważają, że gdyby nie The Beach Boys, nie byłoby dzisiaj takich artystów jak Harry Styles czy Lana Del Rey. No a skoro się Lana Del Rey pojawiła ostatnio wraz z nowym utworem, to właśnie tym utworem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i mówimy do usłyszenia. Take a ride with me. Like the 808s beating in the trunk in Atlanta, it was tough. It was kinda hard for me. Crawling through the mud, I couldn't find love. Then we came up. Look at what we are, baby. Standing through the storm, still shining like a diamond in the rough. Still shining. And that's hard. If you ever lost someone that you love, through the pain, gotta show and give them life. Still family if you're wrong or you're right. No matter we together. It's not something that you wanna do, it's just something you're going through. Tough like the sky from a parable in a bruise. Like a blue collar, red dirt attitude. Like a 38 made out of brass. Tough like the sky from a grandpa's glass. Life's gonna do what it does. Should raise the good lords up above. Clear like a diamond shining in the rough. Tough. Hard. Tell me how it's hard for you. Like the nickel on the strings and the good old Gibson guitar. Tell me what it feel like. Like the smoke in the draw of y'all and the way you talk slow. Oh yeah, yeah. Like the songs that your mama sang to you. And the way that it makes you tell the truth. If you come from where you come when you were born tough. Yeah. Say